Oni chcą ciebie! Tego, co w pobliżu, czemu jedni wyżej, drudzy niżej. Nauczony tego, że kto mnie przegoni, tego ja już nigdy nie dogonię. Widzę, wrzeszczą kupcy, tu kupują i sprzedają tylko oznaczeni w południowym słońcu. Pieniądz się mieni, uważaj na siebie, to nie są głupcy. Oni chcą ciebie, oni chcą ciebie, oni chcą ciebie, oni chcą ciebie. Rozumiem tego, co ty mówisz, że widzisz, czemu jedni godni, drudzy trzeci. Ta rządza nie ma zrozumienia, kłamliwy język zadaje cierpienia. Heja! Widzę, wrzeszczą kupcy, tu kupują i sprzedają tylko oznaczeni w południowym słońcu. Pieniądz się mieni, uważaj ty na siebie, bo to nie są głupcy. Oni chcą ciebie, oni chcą ciebie, oni chcą ciebie, oni chcą ciebie. Widzę, wrzeszczą kupcy, tu kupują i sprzedają tylko oznaczeni w południowym słońcu. Pieniądz się mieni, uważaj ty na siebie, bo to nie są głupcy. Oni chcą ciebie, oni chcą ciebie.